میرسیم به سوره مبارکه ملک. سوره مبارکه ملک بعد از این همه سوره ها آمد، 9 تا سوره، یا با سوره حدید اگر حساب بکنیم 10 تا سوره، که در این 10 تا سوره فقط موضوع انفاق و جهاد بود، یا انفاق یا جهاد یا هر دو. بعد از اینکه اون موضوع تمام شد و حق مطلب ادا شد، مجدد می رسیم به مبحث توحید. در واقع اشاره به این هست که همه کارها، هر چی که جهاد صورت می گیرد، انفاق، به خاطر اثبات توحید است. لذا الله عز و جل در سوره ملک تا جن 5 سوره هستند. در این 5 سوره الله تعالی مبحث توحید را تکرار می فرماید. و در ملک شما می خوانید این مطلب را که برکات دهنده فقط و فقط ذات الله است. بغیر از الله هیچ کس برکت نمیده. لذا تبرک را از جای دیگه نجوید. یکی خاکی میاره میگه این تبرک است میخوره، یکی سنگی میاره، یکی از جای تک پارچهی میبره، جای بر قبری پارچهی میبنده و بعد بر میداره که تبرکه. برکت دهنده فقط ذات الله است. مدعای این سوره، ادعای این سوره همین است که بغیر از الله هیچ کسی برکات دهنده نیست. در این سوره ها عرض کردم تا سوره جن همین موضوع است، 6 تا سوره هستن غالبا. بعد از این سوره، سوره قلم است که الله عز و جل در این سوره می فرماید برکات دهنده فقط ذات من است. در سوره قلم می فرماید و دولو تدهن و فیدهنون، ای پیامبر، آنان دوست دارند که در مقابل اونها شما از خود نرمش نشان بدهید تا آنها هم نرمش نشان بدن. بعد از این در سوره الحاقه الله عز و جل تخویف بیان می فرماید، بیم می دهد از عذاب آخرت کسانی که خدا را برکت دهنده ندارن. بعد از اون سوره معارج میاد، در اون سوره زجر و توبیخ است برای کسانی که الله را برکات دهنده نداند. و بعد از سوره معارج سوره نوح است. در سوره نوح دلیل نقلی از پیامبر خدا سیدنا نوح برای اثبات توحید. و بعد از سوره نوح سوره جن است. در اون سوره هم دلائل نقلی از جنات بیان میشه برای اثبات توحید. پس همه این سوره ها در واقع حلقه های یک زنجیر هستند که با هم دیگر پیوسته و مرتبطند. الله عز و جل در این سوره مبارکه برای اثبات توحید و برای اینکه فقط ذات الله است معبود و برکات دهنده، الله تعالی چند تا دلیل بیان کرده. بیشتر دلائل، همه دلائل، دلائل عقلی هستند. 3 تا دلیل عقلی عام هستند و 8 تا دلیل عقلی خاص هستند. باز در لابلا اینها تخویف و تبشیر هم هست که الله می ترساند، هم مژده می دهد، اینها هم هست. اما ابتدا مدعای سوره، الله می فرماید تبارک الذی بیده الملک، با برکت است آن ذاتی که بیده الملک، به دست او هست پادشاهی. با برکت است یا برکات دهنده هست. تفسیر جلالان تبارک یعنی تعالی و تعاظم، اون ذات بسیار عالی و عظیم هست. اون ذات هم عالی و عظیم هست، هم برکات فقط به دست او هست. من در رابطه با برکات یکی 2 تا فایده برای شما ذکر بکنم. اون اینه که تبرک شرعی اونی هست که ما میتونیم از شریعت، از قرآن، از سنت برایش دلیل بیاریم. بغیر از اون چیزی نمیتونه تبرک باشد، سبب برکت. الله عز و جل برکت میده در هر چیز، ولی اونایی که به عنوان تبرک هستند، یکی آب زمزم هست. تبرک یکی چیه؟ آب زمزم هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ما و زمزم لما شرب له، آب زمزم برای هر مقصدی که نوشیده بشه مقصدت حاصل میشه. یعنی هر نیتی بکنی، هر دعایی بکنی، الله دعایت را قبول میکنه. و دیگه آثار انبیا برکتن، تبرک است اونها. یعنی یک چیزی اثری از پیغمبر به جا مانده، مثلا عمامه پیغمبر، مثلا لباسی که از پیغمبر، حتی موهای پیغمبر، باقی مانده آب وضوء پیغمبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیبیه وضوء گرفتند، آبها باقی ماند، در دست بلال رضی الله تعالی عنه بود. صحابه روی این آبها هجوم آوردند، بعضی ها را چند قطره می رسید که بر بدن خودشون مالش می دادند. یا مثلا موهای مبارک را وقتی که حلق کردند بعد از احرام، موها را بین صحابه تقسیم کردند، به یکی دوتا می رسید، به یکی یکی می رسید، دوتا مو. لذا آثار انبیا برکتند. جایی که پیغمبر دست بگذارد، پا بگذارد، اونجا برکت است. صحابی بچه‌ای بود، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دست گذاشته بود، بعد از اون قسمتش موها را اصلا اصلاح نمی کرد، تا اینجا افتاد و بقیه را اصلاح می کرد، چون اونجا دست رسول الله گذاشته بود. این تبرک است. پس اون چیزی که از آثار انبیا باشد، ما در قرآن داریم، در سوره بقره ما خواندیم که برای طالوت صندوقچه‌ای که مال موسی بود، بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، اون تابوتی و صندوقچه‌ای که یادگارهای آل موسی و آل هارون بود، مفسرین نوشتند که عمامه هارون بود، نعلین موسی بود و عصای موسی تو اون صندوقچه بود و نسخه اصلی تورات بود. خب این آثار بجامانده از انبیا اینا تبرک بودن. بنی اسرائیل هر جا میخواست با هر قومی بجنگه، این تابوت را، این صندوقچه را جلوی خودشون میگذاشتن، خدا فتح نصیبشون میکرد. پس آثار باقی مانده انبیا اینها چیان؟ تبرک هند. اما عزیزان، بغیر از اینها، از بقیه اولیاء، از بقیه صحابه، ثابت نیست که آثار اونها تبرک باشن. شاید شما توی کتابی ببینید که یک مثلا عالمی امامه استاد خودش را گرفته، به چشمان گفته این تبرکه، این عمل همون عالم هست، ولی در قرآن سنت ثابت نیست. ما این حدیثی که خواندیم، تبرک گرفتن از آثار رسول الله، ثابته. اما بعد از رسول الله افضل اون امت کیه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سرتاج اولیاء. اما هیچ کسی از آثار ابوبکر چیزی به عنوان تبرک نگرفت. بنابر این برکات و تبرک اونی که ثابت باشد، اونی که ثابت نیست، اینها رو تبرک گرفتن درست نیست. مثلا ما باید در هر چیز پایبند شریعت باشیم. جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست کشیده، اونجا دست کشیدن برای ما عبادته. جایی که آن حضرت دست نکشیده، اونجا دست نکشیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم حجر الاسود را بوسیدن، ما ببوسیم، اما بقیه دیوار کعبه را نبوسیدند، پس برای ما درست نیست. بر رکن یمانی آن حضرت استلام کردند، خب ما هم باید استلام بکنیم، سنته اگر تونستیم. بقیه رکنها، بقیه گوشه های کعبه الله آن حضرت استلام نکرده، برای ما هم لازم نیست. حتی غلاف خانه کعبه تبرک نیست. این پیراهنی مدتی به تن خانه کعبه بوده، یکی از علما تکه اونجا چون سالانه تقسیم میکنن، تکه تکه میکنن، تکه را آورده بود و طلاب دوره حدیث را که یک سالی اونجا در مدرسهش فارغ التحصیل شد، از زیر اون تکه و تکه غلاف خانه کعبه طلاب را گفته بود از زیر این رد بشن. حضرت استاد رحمه الله مولانا جاجروی یک جمعه فقط بر علیه این سخنرانی کرد، گفت شما عالمید، درست ما با خانه کعبه چی داریم؟ محبت داریم، اما یک چیزی که برای ما ثابت بشه از قرآن و سنت ما باید به او عمل بکنیم. شما که این رسب برکت میدونید، حدیثش کجاست؟ آیهش کجاست؟ از کجای قرآن و سنت ثابته؟ بنابراین هر چیزی که از قرآن و از سنت تبرک او ثابت بشه اون برای ما موجب برکته، و هر چی که ثابت نشه ما نمیتونیم که به هر حال با عقل خودمون، با قیاس، با اجتهاد خودمون یه چیزی را تبرک بدانیم، باعث برکت بدانیم. و باز چیزی که تبرک است برکت دهنده فقط الله عزوجل. بعضی از مردم خاک را میارن، میگه این خاک مبارکی هست، این ثابت نیست، چه خاک مدینه باشه، چه خاک کربلا باشه، چه خاک مشهد باشه یا هر جا باشه، ما باید پایبند باشیم. اون چیزهایی که الله عزوجل اونها را متبرک قرار داده اونها متبرکن، و اونی که ثابت نیست لذا تبرک گرفتن با اونها درست نیست. بنابراین این بحث چون برکت آمد، این بحث آمد، الله می فرماید تبارک الذی بیده الملک، با برکت از آن ذاتی، یعنی تمام برکات از سوی اوست. این اولین دلیل عقلی عام است، چیه؟ الذی بیده الملک، چون که اون ذات کسی هست که تمام پادشاهی مطلق در دست او، بغیر از او کسی ندارد. و هو علی کل شیء قدیر، الله می فرماید اون ذات بر هر چیز قادر است. این دلیل دوم، برکت دهنده او است چون اون واقعا قادر مطلقه. دلیل عقلی سوم، سه تا دلیل عام بودن. الذي خلق الموت والحياة، الله آن ذاتی هست که موت و حیات را آفرید، مرگ هم به دست او، حیات هم به دست او. اما حکمت این مرگ و حیات چیه؟ چرا ما آمدیم دنیا؟ چرا دوباره میمیریم؟ یا اینکه نمی آمدیم، وقتی که آمدیم اینجا میماندیم برای همیشه؟ نه، برای هدفی آمدیم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکه شما را بیازماید، شما را امتحان بکند کدام یک از شما بهترید از نظر عمل. و هو العزیز الغفور، اون ذات غالب است، هر کاری را قادر است، اما غفور هم از بخشاینده هم هست. خب اینا سه تا دلیل عقلی عام شدند، هشتا دلیل عقلی خاص. الله می فرماید الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله آن ذاتی است که آفرید هفت آسمان را طباقا، طبق به طبق، با فاصله، با فرجه، که در میان هر یک از این آسمان ها صدها سال فاصله هست، و این آسمان ها پر از مخلوقات هستند، و این آسمان ها چگونه خلق شدند. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، شما نمی بینید در پیدایش الرحمن هیچ نوع تفاوتی، جایی تو این آسمان میتونی پیدا بکنی که این قسمتش با اون قسمت فرق میکند؟ اینجا شکاف داره، اونجا شکاف نداره، اینجا کجه، اونجا راسته، هیچ نوع تفاوتی. شما را اینجا نشون بدند، آسمان را خوب نگاه کن، چشمای شما را ببندن هزار کیلومتر اون طرف تر ببر، دوباره نگاه میکنی آسمان را، فکر میکنی همون آسمان اول است. این همه وسعت و این همه تناسب عدم فرق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نمیبینی در پیدایش الرحمن هیچ نوع اختلافی، هیچ نوع عدم تناسبی. فرجع البصر، ای انسان، ای بنده، ای مخاطب، یک بار دیگه چشمات را برگردان. اول آسمان را نگاه کردی، بازم نگاه کن. هل ترى من فطور، آیا شکافی میبینی؟ آیا فرجهی میبینی؟ سوراخی میبینی؟ ثم مرجع البصر کرتین، سپس برگردان چشمانت را بار بار بار بار، دو بار نه فقط، بار بار برگردان. ینقلب الیک البصر خاسئا، چشمانت برمیگرده به سوی تو خسته. خاسئا یعنی ناکام، و هو حسیر، در حالی که خسته شده. ناکام بی معنی که هیچ چیزی دستش نمیاد، هر چی بگرد یک جای سوراخ سنبه، یک جای شکافی، یک جای فطوری پیدا بکنی نمیتونی پیدا بکنی. لذا چشمت خسته میشه و خودت بی حاصل بی فایده. لذا الله چنین ذاتی هست. این دلیل عقلی اول چقدر قدرتمنده، چه زیبا خلق را آفریده. و دلیل دوم، ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، همانا ما آف ما مزین کردیم، ما نورانی کردیم و ما آراسته کردیم آسمان دنیا را به وسیله چراغهایی. چراغهای ستارهایی هستند، چه زیبا می درخشند، چه نوری دارند. از هزاران سال نوری فاصله، از اونجا درخششون تا اینجا با چه زیبایی هست. الله این را مزین کرده. و جعلناها رجوما للشیاطین، و آنها را ما قرار دادیم رجوما للشیاطین، که اینها میزنند شیاطین را، رجم میکنند. این را تفصیلش را ان شاء الله در سوره جن در همین جزء میخوانیم که چگونه شیاطین میرفتن اخبار میگرفتن از آسمان ها، و بعد از این که سلسله ختم نبوت بسته شد و وحی بر آخرین پیامبر خدا جاری شد، بعد از اون تمام ورودی هایی که به آسمان میرفت برای جنات درها بسته شد. بعد از اون هر جن میرفت از ستاره ها یک شهاب ثاقب و یک شهاب روشنی حواله می شد و این جن را می سوزند و پودر می کرد. لذا الله می فرماید و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین ما عذاب جهنم را آماده کردیم. سعیر اون عذابی که شعله می زند. البته بعضی گفتن که مراد عذاب جهنم نیست، اون در آخرت است. همین عذاب سعیر سوزان، اون همین شهاب ثاقب است که جنات را و شیاطین را می سوزاند و از بین می برد، نابود می کند. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، الله می فرماید کسانی که کفر می کنند نسبت به ربشان، کسانی که انکار میکنند توحید خالق را، برای اونها عذاب جهنم است. و بئس المصیر، جای رجوع بسیار بدی هست. الله عز و جل چند کلمه و چند جمله درباره شدت عذاب جهنم و سختی عذاب جهنم می فرماید. الله می فرماید اذا القوا فیها، زمانی که انداخته میشه این کافر در جهنم، کافران انداخته میشوند. اصل معلوم میشه، انسان امیدوار میشه، اصل جهنم برای کافر درست شده، برای مؤمن درست نشده، مگر اینکه مؤمن خیلی کوتاهی بکند. الله نجات بده از کوتاهی. اذا القوا فیها سمعوا، هرگاه انداختی می شوند کافران در آن جهنم، سمعوا لها شهیقا، می شنوند برای اون جهنم سر و صداهای عجیب، آه و فغانهای عجیب، و هی تفور، در حالی که اون جهنم فواره می زند، آتشش چنان فواره می زند که انسان تعجب می کند. در آیات دیگه می خوانیم که فواره های جهنم چه اندازه بزرگ هستند و اون جرقه هایی که بیرون میشه. الله عز و جل می فرماید به اندازه ساختمان یک جرقهش. تکاد تمیز من الغیظ، الله می فرماید نزدیک است که جهنم منفجر بشه از غیظ. تمیز من الغیظ، از بس که عصبانی است بر مجرمین، از بس که غرش می کند بر کافرین و مشرکین، نزدیک است که منفجر بشه. کلما القی فیها فوج، هرگاه که انداخته می شود در جهنم فوجی از کفار، گروهی از کفار، سألهم خزنتها، می پرسد از این فوج، از این گروه، از این جماعت تازه وارد، خزنه جهنم می پرسند، داروغه های جهنم می پرسند، الم یأتکم نذیر، آیا برای شما ترسانند از جانب الله نیامد؟ آیا نیامدن کسانی که شما را از عذاب خدا بترسونند؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، میگوین چرا نه، بله آمد برای ما کسانی که ما را ترسوندند از عذاب خدا. خب چی شد؟ فکذبنا، ما اونها را تکذیب کردیم، ما اونها را دروغگو گفتیم، و قلنا ما نزل الله من شيء، و به آنان گفتیم الله هیچ چیزی چنین چیزی که شما میگید نازل نکرده، خدا نازل نکرده، شما از طرف خود میگید، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نیستی شما مگر در گمراهی بزرگی، شما گمراهید، آمدید ما را هم گمراه بکنید. ما به اونها این جواب دادیم. و قالوا لو كنا، اما الان پشیمانیم، الان نادمیم، عجب اشتباهی کردیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، آنان میگویند، مجرمین میگویند، اگر ما در دنیا گوش میکردیم، لو كنا نسمع، اگر ما گوش می کردیم، او نعقل، یا اگر ما درک می کردیم، ما می فهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، ما اینجا در اصحاب السعیر نبودیم، اینجا در میان کسانی که تو جهنم هستن نمی افتادیم، ما نجات می یافتیم. الله می فرمه خلاصه این که فاعترفوا بذنبهم، اینها به گناهشون اعتراف می کنن. فسحقا لأصحاب السعیر، یعنی دوری باد، دوری برای اصحاب السعیر. دوری از چی؟ دوری از رحمت الله، دوری از لطف و مهربانی الله. اینها رحمت خدا را اصلا نمی بینند، چونکه اینها کفر کردند. اما در مقابل کفار بشارت برای مؤمنان. کدوم مؤمن؟ اون مؤمنی که از ربش می ترسد. ببینید فقط مؤمن بودن شرط نیست، این صفات شرط. اولین صفات خشیت، کسی که از پروردگارش بترسد. اون کسی می ترسد که گناه نمی کند. هر کسی که جرأت به گناه دارد او نمی ترسد. الله ما را جز اون کسانی بگرداند که می ترسند. الله می فرماید ان الذين يخشون ربهم بالغيب، همانا کسانی که می ترسند از ربشان بالغیب، یعنی ندیده می ترسند. ما هنوز رب را ندیدیم، جهنمش را هم ندیدیم، بهشتش را هم ندیدیم، عرش کرسی ندیدیم، بقیه آیات عظام پروردگار را ندیدیم، ولی الان همین که ندیدیم و بترسیم، این از ایمان بالغیب، این از خشیت بالغیب. برای این انسان هایی که ندیده میترسن، لهم مغفرت و اجر کبیر، برای آنان مغفرت است و اجر بسیار بزرگ است، اجر بسیار بزرگی برای این انسان هاست. و اسروا قولکم او اجهروا به، الله می فرماید سخنتون را آهسته بگویید یا بلند بگید، الله می شنود. شما آهسته آهسته دعا بکنید، آهسته آهسته با ربتان هم کلام بشید، یا بلند بلند الله می شنود. نه اینکه کلام شما را می شنود، بلکه از اسرار دل شما هم خبر دارد. انه علیم بذات الصدور، بدون شک اون ذات دانا هست به راز سینه ها. لذا یک مؤمن باید اعتقاد باشد، اعتقادش که از ته و توی من، از ظاهر و باطن من الله خبر دارد. اما بسیاری از مفسران نوشتن که آیه درباره مشرکینه، مشرکین نه منافقین، و همچنین مشرکین، مشرکین مکه، آیه مکی هست. مشرکین مکه وقتی که با هم مشوره می کردند اینقدر احمق بودند، می گفتم بلند صحبت نکنید، چون که هر بدبختی، هر نقشه، هر توطئه‌ای که می کشیدن خدای عزوجل به پیغمبرش می گفت آیه نازل می شد. اونا تعجب می کردن که خدای محمد کجاست. لذا وقتی که با هم می نشستند می گفتن آهسته صحبت کنید که خدای محمد می شنوه، بعد به محمد می گه. بعضی مفسرین این شأن نزول نوشتن. لذا به اونها خدا فرمود و اسروا قولکم، شما قولتون را پایین بگیرید، آهسته صحبت کنید، او جهرو به یا جهرن صحبت کنید، فرقی نمی کنه. صحبت شما به جای خود، انه علیم بذات الصدور، خداوند به اسرار دلها حتی خبر دارد، به راز سینه ها هم خبر دارد. الا یعلم من خلق، چرا خبر داشته نباشد؟ خبر دارد. آیا نمی داند آن ذاتی که آفریده، آن ذاتی که خودش خلق کرده، اون ذات از همه اسرار شما با خبر است. و هو اللطیف الخبیر، این علت است، چون اون ذات لطیف است. لطیف به معنی باریک بین، لطیف به معنی ظرافت ها را میداند، باریکی ها را میداند، اسرار را میداند. الخبیر از همه چیز خبر دارد، لذا از پیش او نمیتونی مخفی بکنی، از جلوی او نمیتونی پنهان کنی. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، این دلیل عقلی چهارم از خاص، دلیل خاص عقلی چهارم. الله عز و جل قبلا ما رفتی به آسمان، از ستاره های آسمان فرمود، از کنم خود آسمان فرمود، هیچ نوع شکافی نیست، هیچ نوع فطوری نیست، ستاره هایش چقدر زیباست. حال از آسمان میایم به زمین، همین زمین خودت را مطالعه بکن ای انسان، تو این زمین الله عز و جل چه نعمت های مطابق احوال شما برای شما آفریده. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، الله آن ذاتی هست که زمین را برای شما تابع قرار داد. شما این زمین هم راه درست میکنی میری، هم زمین نرمه برای خود ساختمان درست میکنی، هم چاه میزنی از زمین آب میکشی، هم شخ میزنی زمین را برای خودت میکاری. چه منافعی تو این زمین است؟ آب را از زمین میگیره انسان، نان را از زمین میگیره، مسکن همین زمین هست، همه فوائد و زندگی انسان از زمین هست. لذا الله می فرماید هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما زمین را تابع. فامشوا فی مناکبها، شما بروید بر شانهای اون زمین. و کلوا من رزقه، و بخورید از اون زمین. و الیه النشور، و فقط و فقط به سوی الله دوباره زنده شدن است. خب وقتی زنده بشی از همه این نعمتها خدا میپرسد. حال تخویف دنیوی، اامنتم من فی السماء، آیا شما ایمن هستید، شما بیغم هستید از اون ذاتی که در آسمان هاست؟ مگر الله عزوجل در آسمان هاست؟ قرآن که گفته در آسمان هاست، ما میگیم در آسمان هاست، اما به چه کیفیت؟ الله اعلم. این آیات را مفسرین گفتن الآیت من المتشابهات، از متشابهات است. کیفیتش را که کجاست، چی میکند، نپرسید. لکونه تعالی منزها عن التمکین فی السماء، الله عزوجل اینکه در جای مخصوصی از آسمان جای داشته باشد، مکان داشته باشد، از این پاک است. فمذهب السلف السکوت، مذهب سلف ما چیه؟ سکوت در این رابطه، تفسیر مذهبی. لذا اون ذاتی که در آسمان هست، آیا اون ذات شما از او بیغم هستید؟ ایمن هستید؟ با شما کار نداره؟ شما را الله خصف نمی کنه؟ تبدیل به حیوان دیگر نمی کنه چنانچه بعضی از اقوام را کرد؟ یا شما را خصف و مسخ است؟ خصف در زمین نمی کنه؟ در زمین مثل قارون شما را فرود نمی بره که زمین شما را ببلعد؟ یا اینکه بر شما سنگ باران نمی فرستد؟ به جای آب بر شما سنگ بباراند؟ چرا شما ایمن هستید؟ شما باید بترسید، باید خوف داشته باشید. الله می فرماید اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، آیا شما ایمن هستید از آن ذاتی که در آسمان هاست؟ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، اینکه شما را در زمین خسف بکند، فرو ببرد. فَإِذَا هِيَ تَمُور، در این هنگام ببینی که زمین تمور یعنی تکان می خورد، حرکت می کند و شما را می برد. ام امنتم من فی السماء، آیا شما ایمن استید از آن ذاتی که در آسمان هست؟ ان یرسل علیکم حاصبا، اینکه بر شما بادی که شن باشد، طوفان شن، بادی که سنگ با خودش داشته باشد بر شما بفرستد. فستعلمون کیف نذیر، ان قریب شما میدانید که کیف نذیر، انذار خدا چقدر سخت است، اینکه خدا میترساند چقدر سخت است. ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر، الله می فرماید همانا تکذیب کردند کسانی که قبل از این مشرکین مکه بودند، ببینید انجام اونها، نتیجه اونها چی شد. فکیف کان نکیر، نکیر به معنی عذاب است، مراد عذاب است، منظور اون عذابی که بسیار ناپسند بود، اون گرفتی که برای اونها سخت بود، چی شد؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، این دلیل پنجم خاص است. الله عزوجل به صورت خاص از بعضی چیزها دلیل میگیرد. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، آیا به پرنده نگاه نمی کنند؟ انسان یه هواپیمایی درست میکنه، چقدر افتخار میکنه. کشورهایی که هواپیما درست میکنند به عنوان یکی از هنرهای خودشون که هیچ کس مد مقابل اونها نیست، اما الله عزوجل چقدر پرنده درست کرده. اینایی که لایعقل هستند اینا چطور میرن تو آسمان پر میزنند و بعض هواپیما را الگو برداری کرده از پرنده، بغیر از اون صورت دیگه صورتی نمیتونن درست بکنند. لذا الله میفرماید اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یقبضن، آیا نگاه نمی کنند به پرنده که بالای سرشان هست؟ صافات، پرهای خودش را صاف کرده و یقبن، پرهای خودش را جمع می کنند. گاهی فقط پرش صاف هست، همینطور صاف باید بیفته، نمی افته مثل پرندگانی مثل شاهین و عقاب. و بعضی ها پر می زنند، جمع می کنند، هر نوعش هست. ما یمسکهن الا الرحمن، اینها را نگاه نمی دارد اونجا مگر ذات رحمان، انه بكل شيء بصير، این علت است، همانا اون ذات به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، انسان باید از این دلائل متنبه بشه، موحد بشه، یکتا پرست بشه. اگر نشود الله عزوجل می فرماید عذاب من بیاد، پناهگاه شما کجاست؟ لشکری که شما را نجات بده کیه؟ معرفیش کن. امن هذا الذي، آیا کی هست این کسی که هو جند لكم، اون لشکر شماست، ینصرکم من دون الرحمن، اون شما را یاری می کند غیر از رحمان، نیست کسی دیگه. ان الکافرون الا فی غرور، حماقت کفار، حماقت مجرمین، کافران نیستم اگر در فریب، فریب خوردن بیچاره ها، فکر میکنه اینا فقط حرف و حدیثه، اصلا اتفاقی نمی افته. کی گفته عذاب؟ کی گفته خصف؟ کی گفته مشکلات؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، این دلیل دیگری هست از دلایل عقلی خاص. آیا کدام ذات است؟ من هذا الذي، کی است این ذاتی که يرزقكم، شما را رزق میده، ان امسك رزقه، اگر الله رزق خودش را امساک بکند، الله جلوی رزق خودش را بگیرد، کی شما را رزق میده؟ بل لجوا في عتو ونفور، الله می فرماید بلکه اینها وارد شدند در سرکشی و در تنفر، تنفر عن التوحید، نفور عن التوحید، یعنی اینها به جای اینکه از این آیات متذکر بشن، متنبه بشن، بیاین به سوی توحید و توبه، لجوا في عتو، اینها در سرکشی سرشون را پایین آوردن و نفور و تنفر از توحید. افمن یمشی مکبن، تقابل است اینجا، مقایسه بین یک انسانی که موحد و یکتا پرسته و بین یک انسانی که اون مشرک و همه چیز پرسته. الله می فرماید افمن یمشی مکبن، آیا اون انسانی که یمشی مکبن علی وجهی، راه می رود سرنگون، سرنگون بر چهره اش، کفار روز قیامت به جای که بر پاها را بروند بر چهره را می روند. ام المؤمنین عایشه پرسید یا رسول الله چطور انسان بر چهره را می رود؟ ممکن نیست. گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اون ذاتی که بر پاها راه میبرد، اون ذات قادر است بر چهره هم راه ببرد، اون ذات قادر است ما را بر چهره هم راه ببرد. لذا الله اینجا میگه افمن یمشی مکبن، منظور کافر است. آیا اون انسانی که یمشی راه میرود سرنگون بر چهره اش، اهدا، اون بیشتر بر هدایت است؟ امن یمشی، یا اون انسانی که میرود سویاً، برابر میره، علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم کدوم بهتره؟ مشخصه اون موحد، اون یک تاپرست، اون که بر صراط مستقیم است. پس بعد از دلیل عقلی پنجم خاص، پیرو اون اینها این سوالاتی بودند که این سوالات خودشون روشنگر هستند، روشنگرانه هستند. گاهی طرف استاد، معلم، هر کسی باشه، طوری استفهام میکنه، چند چیز را از شاگرد میپرسه که شاگرد کل درس را میفهمه. لذا در این سوالاتی که الله از ما پرسیدند، اگر بر این سوالات نظر غور و تعمق باشه، خوب انسان فکر بکنه، همه توحید را میفهمد یعنی چی. لذا الله عز و جل بعد از این دلائل، دلیل ششم عقلی خاص را بیان میفرماید. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. اعلام بفرما الله عن ذاتی هست که انشأكم، اون ذات شما را آفرید، شما را خلق کرد، وجعل لكم السمع والابصار، و قرار داد برای شما گوش، چشم، والافئدة دل. اما قلیل ما تشکرون، بسیار کم است، اندک است اون چیزی که شما شکر میکنید و سپاس گذارید. قل هو الذی ذرأکم، این دلیل هفتم است. بگو الله اون ذاتی است که شما را آفرید در زمین، منتشر کرد و خلق کرد در زمین، و الیه تحشرون، فقط و فقط به سوی او جمع کرده میشوید. وقتی که به اونها گفته میشد که و الیه تحشرون، در روز قیامت حشر و نشر شما در بارگاه الهی هست، اونا مسخره می کردن، تمسخرن و استهزان می گفتن، و یقولون متى هذا الوعد، این عناد قوم است. آنان می گویند متى هذا الوعد، این وعده کی هست اگر شما راست می گید. جوابشون، اما در جواب، این جواب جواب تحقیقی هست. قل انما العلم عند الله، تعین علمش نزد الله است. جزی نیست که علم قیامت و علم وقوع قیامت که صبح هم در سوره اعراف خواندیم بالتفصیل، نزد الله عز و جل است. و پس شما چی کارید؟ و انما انا نذیر مبین، من الله فرستاده به عنوان نذیر، به عنوان ترساننده آشکار، شما را از اون بیم میدهم، شما را میترسونم، مردم قیامت میاد، عذاب میاد، بس همین قدر کار من بلاغ است. الله میفرماید فلما رأوه زلفتا، تخویف اخروی، مجرمین وقتی که اونجا میرسند، وقتی که آتش را نزدیک میبینند، عذاب را نزدیک میبینند، بیخ گوششون میبینند، اونجاست که چهرهشون متغیر میشه، اونجاست که همه چیز عوض میشه. الله میفرماید فلما رأوه زلفتا، زمانی که او را نزدیک ببینند، سیئت وجوه الذین کفروا، بد چهره میشه، بد شکل میشه چهره کفار، وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، تذلیل مجرمین. از جانب الله گفته میشه، از طریق فرشتگان به آنان گفته میشه، هذا الذی، ای کفار، این همون چیزی هست که کنتم بهی تدعون، شما این را میخواستی، شما میگفتید متى هذا الوعد، خودتون خواستید، الان چرا میترسی؟ چرا رنگت پریده؟ این همون چیزی که خودت مطالبه میکردی. قل ارأيتم ان اهلكني الله، به آنان بگو خبر بدهید به من، اگر مرا الله هلاک بکند، الله مرا از بین ببرد، نه تنها مرا و من معی، هر کسی که با من هست، او رحمنا، یا اینکه الله بر ما رحم کند، قدرت مال او هست. فمن یجیر الكافرین من عذاب الیم، که از که کافرین را پناه بده از عذاب دردناک. مسلمه غیر از ذات الرحمن هیچ کسی نمیتونه باشه. قل هو الرحمن، بگو اون ذات فقط ذات رحمانه، آمنا به، ما به اون ذات ایمان آوردیم و علیه توکلنا، فقط و فقط بر او توکل میکنیم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب شما میدانید چه کسی هست اون انسانی که در گمراهی آشکار است، در گمراهی آشکار به سر میبرد. آیا شما کفار که منکر قیامت هستید، منکر توحید هستید و منکر رسالت هستید، یا پیامبر و اصحاب و یارانش؟ اونجا برای شما معلوم میشه. و آخرین دلیل، دلیل عقلی خاص هشتم، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ای پیامبر به آنان بگو خبر بدهید به من، اگر بگردد آب شما غور، غور به من غائر یعنی ته زمین فرو بره، آبها بیاد پایین مثل امروز. خیلی کسانی که چاه دارن میگن تقریبا 20 متر آبها رفته پایین، اگر به جای 20 متر 200 متر بیاد پایین، آب بره ناپدید بشه. فمن یأتیکم بماء معین، کدوم ذات هست که برای شما بیاورد آب معین؟ معین میگن آب زیاد که جاری بشه، ظاهر تراه العیون، آب ظاهری که چشمها او را ببیند، آب فراوانی که به حرکت بیاد. کی میتونه چنین آب بیاره؟ مسلمه غیر از الله عز و جل هیچ کس نمیتواند. اینم یکی از دلایل عقلی است که قدرت مال الله است. قدرت وقتی که مال الله باشه ثابت شد، برکات دهنده هم ذات حق سبحانه و تعالی است. صدق الله مولانا العظیم.